Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Kasım ayının bu ilk haftasında gene Suat'la beraber size merhaba diyoruz. Ara ara yaptığımız gibi bu programda tamamıyla enstrümantal müzik ağırlıklı olacak ama tabii ki bir şartı var. Aynı zamanda da nostaljik olacak. Öyle olunca da Shadows topluluğunun iki tane gizemli isimli parçasıyla başlıyoruz. Birincisinin ismi Esrarengiz Adam, yani Man of Mystery. İkinci Shadows parçamızın ismi de Ürkütücü Şehir, The Frightened City. Thank you. Rakets grubunun çok sevilen parçasını bir kere daha dinliyoruz. Siyah Gözler, Black Eyes. Tekrar parçamız daha var. Bu da Sputniks grubundan Johnny Gitar. Thank you. Sırayı Tornados grubu alıyor. Dinleyeceğimiz parçaları Telsler. Şimdi dinleyeceğimiz enstrümantal müziği bir İsveç grubu, The Cyclones grubu çalıyor. Bu şarkı bize hiç yabancı gelmeyecek. Aslında bir halk şarkısı. Dinleyelim bakalım ne şekilde bizde bir iz bırakacak. Tre Trallande Cantor. Thank you. Herhalde bu şarkı hepimizde belli bir iz bıraktı değil mi? Devam ediyoruz ama bu sefer çok bilinen Türkçe bir şarkı var. Bir Dede Efendi şarkısı, yine bir Gülnihal diye bildiğimiz şarkı. Altın Mikrofon dönemlerinden Silüetler grubundan dinliyoruz. O zamanki ismi Dede Efendi 66. İki hafta kadar önce Kapadokya'da bir sempozyum vardı. Bu Ankara Eczacı Odası'nın düzenlediği bir sempozyumdu ve ismi Bitkisel 2012 idi. Biz de Filiz Hoca ile beraber oradaydık ve birer bildiri sunmuştuk. Hatta İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu da bizle beraber oradaydı. Bu toplantı Kapadokya'daydı. Kapadokya tabii ki çok değişik bir yer. Değişik bir mekan. Bizim bu programla ne ilgisi var diye düşünürsek, çok sevilen dizilerden bir tanesi Kapadokya'da çevrilmişti biliyorsunuz. Asmalı Konak. Şimdi Asmalı Konak'ın çekildiği mekan ziyarete açılmış, müze haline getirilmiş durumda ve onun önünde de bir Asmalı Konak anıtı gibi bir şey yapmışlar. O zaman Asmalı Konak müziğini de bir kere daha hatırlayalım. Çok sevilen bir film müziğiyle devam ediyoruz. Moğolların bir müziği bu. Filmin ismini söyleyince de tabii hemen film de aklımıza gelecek. Türkan Şoray ile Kadir İnanık'ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım. Elveda servi boylum, al yazmalım elveda. Bitmemiş türküm benim. Bir Avuç Dolar filminin müziğinde hiç unutamıyoruz. Ennio Morricone orkestrasından bir kere daha dinliyoruz. For a Few Dollars More. Sırada bir kovboy müziği daha var. Bu sefer Marcello Giombino orkestrasını dinliyoruz. Sabata. Ehi amico, c'è sabata. Hai chiuso. C'è sabata, hai chiuso. Ehi, Sırayı Armik alıyor. Dinleyeceğimiz parçası Our Night. Bir tane oryantal müzik dinleyeceğiz. Birincisini Abdülhasan Orkestrası çalıyor. Arabian Affair. Şimdi dinleyeceğimiz grup da Sandflowers grubu. Onlardan dinleyeceğimiz oryantal şarkı Casino Sahara. Sırada bir Yunan müziğimiz var. Stavros Karkos'un düzenlemesiyle Bornovalia. Thank you. Benzer bir müziği Yeni Türkü grubundan dinliyoruz. Bu bir beste, iki orta bir sade. Bir süre önce kaybettiğimiz Tarık Öcal bildiğimiz gibi gitar alaturka müziklerinin yapımcısıydı. Ondan dinleyeceğimiz parça Sevmek Seni Bir Suç ise. Thank you. geldik bugünkü programımızın son müziğine. İstanbul Oda Orkestrası'nı dinliyoruz. Şef Timur Selçuk ve dinleyeceğimiz şarkı Mahusat Semaisi. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.